Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting, Dead Road van gitarist Larry Eugene Carlton. Hij begon zijn carrière als studiomuzikant in de 70-80 jaar bij Axel, Steely Dan en Joni Mitchell. Daarnaast blues, jazz en rockgitarist Robert Ford. Ja, zowel Larry Carlton als Robert Ford hebben een concert gegeven in Metropool. We gaan zo luisteren naar Can't Find My Way Home van de Amerikaanse jazz, funk en R&B en soulmuzikant, songwriter en producer. Lid van 4Play, bij Toto geweest 2010 tot 2014 en ook bij de Bee Gees. En Eric Clapton, de Britse gitarist, componist en zanger. Samen dus Can't Find My Way Home. Messing with the Kid van gitarist, componist, arrangeur Bill Frisell. Cadillac Assembly Line van Melvin Taylor, elektrische bluesgitarist. Hij trad in de jaren 80 op met Pine Top Perkins en zijn legendary bluesband. Lucky Peterson, die speelt orgel. En Titus Williams, Ray Killer Allison op drums. En we beginnen met On That Morning van Robin Ford. Thank you. Detroit, Michigan. I'm sorry, but I can't take you. I'm going to Detroit, listen, little girl. I'm sorry, but you gotta stay here. I'm going to get me a job on the Cadillac assembly line. I'm tired of hooping and hollering, picking this nasty cotton. Yes, I'm tired of ripping and running, darling, up and down this Mississippi road, yeah. I'm gonna catch me a bus up north, so I won't have to keep saying yes, boss. I'm sorry, but you gotta stay here. I'm going to Detroit, missing little girl. You know I gotta leave you here behind. I'm going to get me a job on the Cadillac assembly line. Can't Find My Way Home featuring Eric Clapton en Nathan East. We gaan zo luisteren naar Colors van de Raad van Toezicht. Een negenkoppige band, negen speelse maar solide muzikanten combineren hun ideeën en invloeden tot hedendaagse jazz. Shining van de Nederlandse gitarist Chris Beckers. Transit Ride van Guru. Guru was een Amerikaanse rapper. Jaren 80 werd hij bekend als lid van de duo Gangstar en initieerde daarnaast het project Jazz Mathes. Samen met Branford Marsalis, Transit Wright. Stratus kennen we natuurlijk ook van Stanley Clark uitvoering. Deze keer van Billy Cobham, dus een drummer. Eind 60 jaren begon hij bij Horace Silver en Miles Davis. Hij werd wereldberoemd als drummer van de Mahavishnu Orchestra van gitarist John McLaughlin. Het nummer heet Stratus dus, en dat doet hij samen met Novecento, dat is een Italiaanse band, en saxofonist Bob Minzer van de Yellow Jackets. Stratus. Slip or slide. This train is packed, you don't get no seat. Yup, you gotta stand on your tired feet. Where we going, don't worry, you'll be there in a hurry. But you better watch your pockets, cause the thieves work quickly. This is a New York transit thing. Don't wear too much gold and hide your diamond rings. And don't smile at anyone, cause people out here, they like to travel with handguns. You say you like this trip, well are you sure? Better step lively and watch the closing doors. Through the underground, coming from uptown, taking you downtown, headed for Brooklyn, the planet. Somebody stinks in here, I hope you can stand it. Homeless people everywhere, holding cups for change. And if you don't have none, they may look at you strange. But this is all part of the scene. And yo, check those kids, cause they're starting to scheme. See them looking at you up and down. Oh yeah, they can tell if you're somebody from out of town. Think they won't harm you, well they might. And that ain't right, but every day is like a fight. Can't quit, I gotta do what I must. Cause I can take you on a ride with the lyrics I bust. Cause I'm a master. Try to diss and I'll blast to any whack MC that steps up is getting blasted straight against the wall. Cause I don't stall, I give them drama and trauma till they all fall. And for those who don't know about the city life, it's where we take no pity and the kiddies are trite. Taking the train is just part of it. The next stop is Brooklyn, you're coming to the heart of it. You never know what will occur. So just keep to yourself and watch the closing doors. Transit ride with my Colors van de Raad van Toezicht van hun album 84. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en dat gaan we doen met Bobby Humphrey. Zijn jazzzangeres, fluitist en saxofonist die soul jazz, funk en fusion combineert in eigen crossover stijl. Bobby Humphrey met Harlem River Drive.